ایمان والے کو. یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا للہ لبیک کے دو اللہ کے آواز پر وللرسول اور رسول کے لیے اجابت کر دو اذا دعاکم جب وہ آپ کو آواز دے دیں لما یحییکم اور وہ آپ کو آواز دے دیتے ہیں اس چیز کی جانب جو آپ کے زندگی اور حیات کا ذریعہ ہے تو آپ اجابت کر دیں. آپ ذرا نکالیں سورہ نور چارواں پارہ دیکھ لیا بالکل اس سورت کے آخر پہ جائیں آیت نمبر 62 کیا آپ پہلے جائیں 47 پر آیت نمبر 47 پر لیا اللہ منافقین سے شکایت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے لیکن اللہ کی دعوت آئے تو لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں, پیغمبر کا حکم آئے تو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو دیکھیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول پر واتانا اور فالو کرتے ہیں ثم يتولى فریق منهم پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں ایک گروہ ان میں سے بعد ذالک اتنی مضبوط کمٹمنٹ کرنے کے بعد کہ اتنی مضبوطی سے بات کرتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اطاعت یہ تو ہمارا شیوا ہے اور پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو اللہ کریم کا فیصلہ سنیں کہ وما اولئک بالمؤمنین یہ مسلمان ہیں نہیں وما اولئک بالمؤمنین ویسے بڑا خطرناک جملہ ہے وما اولئک بالمؤمنین یہ لوگ مسلمان ہیں نہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی جانب لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان اذا فریق منہم تو ایک گروہ ان منافقین میں سے موریزوں وہ منہ موڑ لیتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ ہاں اگر اللہ اور رسول کے پاس سے انہیں کوئی چیز مل رہا ہو یا تو لے مذعنین پھر دوڑ لگاتے ہیں اللہ اور رسول کی جانب یہ حصہ مل جائے. تو اب اللہ کریم پوچھتا ہے مسئلے کو وضاحت کے لیے افی قلوب مرض ان کے قلب و دماغ میں کوئی بیماری ہے سائیکو پرابلم ہے انہیں افی قلوب کوئی نفسیاتی بیماری ہے افی قلوب مرض آیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے امرتابو یا یہ ابھی تک ڈاؤٹ میں ہے ام یخافو ان یخافونا یحیف اللہ علیہم ورسولو یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ ظلم کرے گا. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں, نہ ان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے نہ ان کو ڈاؤٹ میں ہونا چاہیے نہ ان کا یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کسی کے ساتھ ظلم کرے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بل تم کیا ہے بل اولائکا ہم الظالمون یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. انما کان قول المؤمنین بات یہ مسلمانوں کی بات کیا ہوگی اذا دعوا الی اللہ و رسولہ جب بھی انہیں پکار آئے اللہ کی جانب اور رسول کی جانب کہ وہ فیصلہ کر دیں تو ان کا جواب کیا ہوگا ان یقولو کہ وہ یہ کہہ دے سمینا سن لیا واتانا اور فالو کر دیا واولئک هم المفلحون یہ کامیاب لوگ ہیں واولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ و رسولہ جو لوگ فالو کریں گے اللہ اور رسول کو ویخش اللہ اور ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے ویتقی اس کی نافرمانی سے بچیں گے فاولئک هم الفائزون تو یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں یہ کامیابی پانے والے ہیں. واقسموا باللہ جاد ایمان جہاں تک منافقین کا تعلق ہے واقسموا باللہ جاد ایمانہم اور یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ پر ود ایگزیجریشن جاد ایمانہم مینس ود ایگزیجریشن مینس کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی دعائی اور کبریا کی قسم اٹھاتے ہیں اسے کہتے ہیں قسم ود ایگزیجریشن. حالانکہ یہ بھی قسم کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے لیکن جب آدمی جھوٹا ہو تو وہ بڑا ایگزیجریشن کرتا رہتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی کبریا اور بڑائی کی قسم اٹھا کر دیتا ہوں اور پتہ نہیں کتنے الفاظ بنا دیتے ہیں

وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اور آپ لوگ چاہتے تھے کہ یہ بغیر اسلحے والا گروہ انہی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، وہ یرید اللہ، لیکن اللہ چاہتے تھے ان یحق الحق بکلمات ہی، کہ وہ اپنے دین کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ساتھ، اور دین کو حق ثابت کرنے کا میدان وہ ہو سکتا تھا جب آپ لشکر پہ آپ کا آمنا سامنا ہو جائے، گرین کے پیچھے آگ چلے جائے، گرین والے قافلے کے پیچھے آگ چلے جائے، وہاں تو حق کی کوئی احتیاط نہیں ہوتی، بغیر اسلحے والے لوگ تو اور آپ ان کی بوریاں اتار دیتے، کیا ہو جاتا، وہ صرف مال لے آتے گھر، کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جب آپ حالت جنگ میں ہیں کفار کے ساتھ، تو کسی بھی طریقے سے ان کا مال لے لینا یہ آپ کے لیے جائز ہے. ویرید اللہ ان یحق الحق بکلمات، اور چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ثابت کر دے دین حق کو اپنے کلمات کے ذریعے، ویقطع دابر الکافرین، اور بے خوبن سے نکالے کفار کو، ان کی جڑیں کاٹ دیں، اور جڑے کاٹنے کا تصور یہ لشکر کے آمنے سامنے سے ہو سکتا تھا، قافلے کے آمنے سامنے سے نہیں ہو سکتا تھا. لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو، ویبطل الباطل، اور زائل کر دے باطل کو، ولو کرے المجرمون، اگر کے کافر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کافر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حق کو ثابت کیا جائے اور باطل کا ازالہ کیا جائے. استستغیثون ربکم، جب آپ لوگ تستغیثون فریاد کرتے رہے، اور وہ فریاد جس کے پس منظر میں امداد مانگی جاتی ہے، استغاثہ کا استغاثہ تو ایک لفظ ہے پاکستان کے کورس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مستغیث اور استغاثہ، تو استغاثہ وہ فریاد ہے جس کے پس منظر میں آپ ریمیڈی چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ریمیڈی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک ہو جائے. وکیل استغاثہ، وکیل استغاثہ مین کہ آپ نے عدالت کے سامنے ایک فریاد کی ہے، آپ نے عدالت کے سامنے ایک فریاد کہ ذیشان نے میرے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، ذیشان نے میرے زمین پر، اور جو وکیل آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں وکیل استغاثہ، کیا کہتے ہیں، وکیل استغاثہ. استستغیثون ربکم، جب آپ استغاثہ کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، تو یہ استستغیثون یہ بنیادی دعوے کے لیے دوسری دلیل ہے، دعویٰ بنیادی کیا تھا اس صورت کا کہ الانفال للہ والرسول، غنیمتیں کس کی ہیں، اللہ اور رسول کی، کیوں، تو اس کے لیے ایک دلیل یہ پیش کر دی، اس لیے کہ آپ لوگ تو نہیں نکل رہے تھے، اللہ نے آپ لوگوں کو نکالا، تو جس نے آپ کو نکالا تو غنیمت بھی اس کے گھر چلی جائے گی، ایک بات. اور یہ دوسرا، یہ دوسری بات کہ دیکھیے آپ لوگ اللہ سے امداد مانگ رہے تھے اور اللہ نے امداد کر دی، تو پھر غنیمتیں جس امداد کے پس منظر میں ملی تو غنیمتیں کہاں جائیں گی، اللہ کیا. یہ دوسری دلیل. استستغیثون ربکم، جب آپ لوگ فریاد کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، اللہ کریم نے آپ کے فریاد کو قبول فرمایا، اور کیا کہا، انی ممدکم، کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، بے الف من الملائکت، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو پے در پے کنٹینیوسلی اور کنسیکٹیولی ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. 1000 فرشتے تو پہلی بات، 1000 آ گئے، پھر مزید 2000 آ گئے، پھر مزید 2000 آ گئے، تو مجموعی طور پر غزوہ بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے، کتنے آئے تھے، 5000. تو ایک پلاٹون آ گیا 1000 کا، پھر دوسرا پلاٹون آ گیا 2000 کا، اور پھر تیسرا پلاٹون آ گیا 2000 کا. آپ ذرا نکالے سورہ آل عمران تاکہ تائید مل جائے. تو صاحب ویسے قرآن کمال کی کتاب ہے، لیکن یہ بات کہ آسان ہے، آسان نہیں. یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. آل عمران میں ہوگا. ارے صاحب کہاں ہوگا، آیت نمبر آیت نمبر 122 دیکھیں، دیکھ لیا آپ نے 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً تحقیقاً، لام کا معنی ہے یقیناً اور قد کا معنی ہے تحقیقاً، اور یقیناً تحقیقاً نصرکم اللہ، امداد کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی نے، کہاں؟ بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور آپ افرادی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے بڑے ذلیل و خوار تھے، عددی اعتبار سے بھی آپ کم تھے اور اسلحے کے اعتبار سے بھی آپ کم تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈریے اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں، اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ کہہ رہے تھے وہ میرے نبی مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا انف نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ امداد کرے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں سے منزلین، جنہیں نازل کیا جائے گا، منزلین، اب ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو عالم ملکوت میں رہتا ہے، جیسا مجھے دیکھیں، ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا میں ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کو سپورٹ کرتا رہے، تو اس سپورٹ کی کیفیت کچھ اور ہے، اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ دیکھیں گے وہ میدان بدر میں آپ کے پاس آئیں گے، منزلین اس لیے کہہ دیا، منزلین اس لیے کہ انہیں نازل کیا جائے گا، they would be sent down to میدان بدر، یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، منزلی، قرآن کریم کی ایک ایک لفظ میں حکمت ہوتی ہے، کہ اللہ کریم اگر یہ کہتے کہ 3000 فرشتوں سے آپ کا امداد کریں گے تو وہاں آسمانوں پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں گے، نہیں، اللہ کریم نے فرمایا میدان بدر میں اتر کے آئیں گے، اللہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار بھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، تو اتر گئے تھے، علامہ نے بھی یہی تعبیر پیش کر دی کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، یہ علامہ کو آپ ضرور مطالعے میں رکھیں، کلیات آپ فارسی تو آپ نہیں جانتے، یہ جانتے ضرور سے، آپ تو جانتے ہیں تھوڑی بہت، ہاں ہو میں دانت، اس کی والدہ فارسی، اس کی والدہ جو ہے فارسیوان ہے نا، چلے صاحب نشان کی والدہ فارسیوان ہے، ہاں ہاں، تو ابھی آپ انتظار کریں، فلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں ان تصبروا، اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا، وتتقوا، اور بزدلی سے بچتے رہے، ویاتوکم من فورہم ھذا، تو فلفور آپ کے پاس آ جائیں گے، امددکم ربکم، امداد کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، بخمسط آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے، مسومین، آپ نے انتظار نہیں کیا، بخمسط آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے، مسومین، اب مسومین تسلیم کا معنی ہے ایک خاص علامت رکھنا، تسلیم کا معنی یہ ہے سمہ، تم سے عربی میں ایک لفظ ہے سمہ، کیا ہے سمہ، تو سمہ تم کا معنی ہے علامہ، کہ فرشتے ایک خاص سائن رکھیں گے، ادر وائز وہ بھی ہیومنلی باڈی میں آئیں گے، تو ہیومنلی باڈی میں آپ کیا پہچانیں گے کہ ابو بکر دوڑ رہا ہے یا جبریل امین دوڑ رہا ہے، آپ کیا پہچانے کہ عمر دوڑ رہا ہے میکائیل دوڑ رہا ہے، آپ کیا پہچانے کہ عثمان علی دوڑ رہا ہے یا اسرافیل دوڑ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان اور یہ بھی انسان، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کی خاص علامت ہوگی کہ پہچان جائیں گے کہ یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں فرشتہ ہے، تو حدیث میں آئے کہ ان کی سبز پگڑیاں تھیں، حدیث میں آئے کہ فرشتوں کی سبز پگڑیاں تھے، وہ نہیں اس لیے کہ وہ موحد تھے تو مشرک ہیں، سفید باندھتے ہیں، ہاں سفید باندھتے ہیں، میں وہ سفید باندھتے ہیں، وما جعل اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نزول کو الا بشرا لکم مگر اطمینان آپ کے لیے، ولتطمئن قلوبکم تاکہ مطمئن ہو جائیں آپ لوگوں کے دل، ومن نصر الا من عند اللہ اور نہیں امداد اصلا مگر اللہ کے جانب سے، العزیز جو غلبے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب کفار کو ختم کرنے کے لیے تو تنہا جبریل امین بھی کافی ہے کہ نہیں کافی؟ کتنے سارے اقوام کا اس نے تنہا بیڑا غرق کر دیا، جتنے سارے اقوام پر عذاب آیا تو کون لے آیا؟ جبریل امین اکیلا آیا اور انہوں نے شاروں کے شار اٹھا کر زمین پر پھینک دی، ایک ہی جبریل امین۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آخر 5000 بھجوانے میں حکمت کیا تھی، فقط یہ کہ آپ کو سٹیبلٹی نصیب ہو، کہ آپ کو استقامت اور استحکام نصیب ہو۔ تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر، بدر کی فضا ہونی چاہیے، تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطارن در قطار، اب بھی کہ وہ اب بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب فرشتوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی بدر میں، تو خبر واحد میں آیا ہے، خبر واحد میں حدیث میں آیا ہے کہ ہاں باقاعدہ جنگ لڑی تھی، لیکن کیا قرآن کریم کے نص میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی؟ تو امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ، آپ مولانا آزاد کی تفسیر ضرور خریدیں، اور یہ بات ہے تم ترجمان القرآن ضرور خریدیں، دو جلدیں جو ہے مولانا آزاد نے خود لکھی ہیں، اگرچہ وہ یعنی پھر دل برداشتہ ہو گئے تھے جب لکھ رہے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے گرفتار کیا گیا تو لائبریری سمیت گرفتار کیا گیا، کہ اس نے پتہ نہیں اس نے کوئی سازشیں کی ہوں گی، تو لائبریری سمیت گرفتار کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کیا، جب بھی میری رہائی ہوئی تو لائبریری سمیت رہائی ہوئی، لیکن آخری بار جب میری رہائی ہوئی تو میں رہا ہو گیا، لائبریری بھی رہا ہو گئی، لیکن ترجمان القرآن بدبختوں نے گرفتار رکھا، وہ نہیں دیا واپس۔ تو میں نے پھر اپنے منتشر خیالات کو جمع کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر پھر شروع کر دیا۔ ہاں، کیونکہ آدمی کو اتنا دھچکا لگ جاتا ہے دل برداشتہ ہو جاتا ہے دل بر... لیکن اب بھی آپ اٹھائیں صرف ام الکتاب اٹھائیں، کیا اٹھائیں؟ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے مولانا ابو الکلام آزاد، ایک جلد مستقل وہی ہے ام الکتاب۔ تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس آدمی کو اللہ نے کیا بلا کا ذہن دے دیا تھا، تبھی تو علماء نے اسے خطاب دے دیا امام الہند۔ ایک کتاب جو ہے، بلکہ اگر آپ اس کے الہلال کے پرچے ابھی پاکستان میں ابھی دوبارہ چھپوا دیے گئے ہیں، جنہیں تو علماء اسلام نے دوبارہ الہلال کو چھپوا دیا ہے مجلدات میں، 4 مجلدات میں الہلال کو، یعنی مولانا آزاد کے جو اداری ہے اس کے جو مضامین ہیں ان کو جمع کر کے الہلال کو چپوا دیا ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ اس خدا کے بندے کو مولانا ابو الحسن ندوی دامت برکات ہوں، جو ندوہ کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب جسے کہتے ہیں، آج کے دور میں اس سے بڑا عالم نہیں ہے۔ تو مولانا ابو الحسن علی ندوی، اس نے ترجمان القرآن پہ تبصرہ کیا ہے، ترجمان القرآن پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ندوی نے کیا ہے کہ ابو الکلام کی تفسیر کیا ہے، ابو الکلام کی تفسیر قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کی اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے۔ کمال کیا آپ نے ایک جملے میں کہ قرآن کے عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے۔ ابو الکلام کتنے بڑے آدمی تھے، یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی مولانا سعید احمد اکبر آبادی، جو بہت بڑے مصنف ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ، ایک بار مولانا آزاد پہ سیمینار ہو رہا تھا تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی وہ چیف گیسٹ پہ، تو جب اسے دعوت دے دی گئی کہ مولانا اکبر آبادی مولانا آزاد کے ساتھ رہے ہیں لہٰذا وہ مولانا آزاد کی شخصیت پہ بات کریں گے، تو مولانا اکبر آبادی خود بہت بڑے عالم تھے، ڈین فیکلٹی آف اسلامیات علی گڑھ یونیورسٹی، تو اس نے جب تقریر شروع کر دی تو اس نے کہہ دیا کہ ابو الکلام کی شخصیت پر کچھ کہنے کے لیے ایک دوسرے ابو الکلام کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس کی شخصیت پر کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ابو الکلام کو ابو الکلام ہی پہچان سکتا ہے۔ صحیح، تو ابو الکلام بہت بڑے آدمی تھے، اور مولانا آزاد کے خود والد جو تھے وہ پیر تھے اور بہت بڑے مرید تھے ان کے، ہزاروں اور نذرانے آتے رہے، لیکن جب وہ وفات پا گئے تو مریدوں نے مولانا آزاد کے سر پر دستار بندی کروا دی۔ صحیح، تو دستار تو انہوں نے قبول کر دی کہ باپ کا خلیفہ ہے، لیکن جیسے ہی 3 دن گزر گئے، 4th دن اس نے دستار اتار دی، میں کہا میں نے کوئی پیری میری کرنی نہیں، میں کہا کہ میرے مزاج کے خلاف ہے، میں نے پیری میری نہیں کرنی، میں عمل کا آدمی ہوں، میں میدان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واحد آدمی تھے کہ سات سات بار, کتنے بار, سات بار یہ کانگریس کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتے رہے, اور آٹھویں بار اس نے انکار کر دیا تو تبھی نہرو بنے. مولانا آزاد نے انکار کر دیا کہ میں نے وزیر نہیں. اور یہ جب آئے نا ہندوستان لندن کے گولڈ میس کانفرنس میں, تو تمام لیڈران کرام, گاندھی اور نہرو اور جناح صاحب اور اتنے سارے تھے, مولانا محمد علی جوہر, یہ سارے آئے تھے گولڈ میس کانفرنس میں. جب مولانا آزاد آئے, مولانا آزاد تو ویسا ہی اٹھ گئے, وہ تو رومی ٹوپی اور وہ اپنا وہ جو ہے نا شیروانی ٹائپ کرتا اور وہ پاجامہ وہ لوے تن کیے ہوئے تھے, بڑا باوقار شکل تھا اس کا. تو وہ جو اٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے, کسی نے پوچھا کہ یہ جی بہت سارے لوگ آ گئے, آپ بیٹھے رہے مولانا آزاد. اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا, کوئی سپر نیچرل قسم کی قوت نے مجھے خوش کر دیا کہ اس آدمی کے سامنے اٹھ جائیں, یعنی مجھے پتا نہیں لگا کہ میں کیا اٹھا, بس یہ جب داخل ہوا تو مجھے ہیبت سی ہوئی اور میں اٹھ گیا. وہ ڈنکے کی چوٹ حق بات کہنے والے تھے, ڈنکے کی چوٹ حق بات کہنے والے تھے. ایک بہت آپ ایک کتاب اگر آپ لے سکتے ہیں, بیانات و مقدمات اکابر, صاحب تو لے لیں بیانات و مقدمات اکابر, موت و مقدمات اکابر, جو ہندوستان کے علماء کے خلاف جتنے سارے مقدمات انگریزوں کے کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور وہاں پہ علماء نے جو بیانات دیے, تو ایک ہی کتاب لے لیں, اور دوسرا 20 بڑے مسلمان, بڑی بہترین کتاب ہے 20 بڑے مسلمان. اللہ فرمائے بیانات و مقدمات اکابر میں ایک مشہور مقدمہ جو ہے کنسپیریسی کا, جس میں مولانا آزاد بھی مجرم ہے, مولانا محمد علی جوہر بھی مجرم ہے, مولانا حسین احمد مدنی ہی از مجرم نمبر ون, مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ہی از مجرم نمبر ون, اور دوسرے تھے مولانا ابوالکلام آزاد اور تیسرے مولانا محمد علی جوہر, سات لوگ تھے اس میں, جس میں مولانا مدنی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کے اسکولوں میں جانا حرام, سول ڈسوبیڈینس کی تاریخ تھی, سول ڈسوبیڈینس کی, سول نافرمانی کی, اور فرمایا کہ انگریز کو ٹیکس دینا حرام, انہوں نے حکومت کو جام کرنا تھا جام. تو مشہور مقدمہ جسے کہتے ہیں کراچی کنسپیریسی کیس, کراچی کانسپیریسی کیس, برٹش میوزیم لائبریری میں یہ سارا مقدمہ پڑا ہوا ہے. تو مولانا خالد بن حال کراچی کا, خالد بن حال اسی میں ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو مولانا مدنی مجرم نمبر ون تھے, اس نے ایک ہی دن ڈھائی گھنٹے بیان دے دیا, کس پر, ترک موالات, کس پر, ترک موالات پر, کہ یہ جو بدیشی حکمران آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, اس کا یہاں کیا حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرتا رہا ہے. تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے آپ کو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل لگی لپٹی بغیر فوراً اپنے کھدر کا جو تھیلا تھا کدر کے کپڑے سے اس سے سلا سلایا کفن نکالا کہ ہاں جی مجھے پتہ تھا, تبھی تو دیوبند سے سلا سلایا کفن ساتھ لایا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس کنسپریسی کی سزا موت ہو سکتی ہے, تو اس لیے سلا سلایا کفن لایا ہوں. تو جج نے کہہ دیا کہ ہم جس کو سزا دے دیتے ہیں تو اس کو کفنانا دفنانا یہ حکومت کا کام ہے. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں, عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزے کا بنا ہوا کپڑا بدن کے قریب نہیں آنے دیا, میں نے اپنے جیب کے کپڑے اپنے جولاہے کے جیب میں ڈال دیے, میں جیب کے پیسے میں نے کبھی انگریز کے خزانے میں نہیں ڈالے, میں نے ہمیشہ کھدر پہنا اس لیے کہ میرے پیسے اپنے ملک کے جولاہے کے جیب میں جانے چاہیے. اور فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میں اس خبیث کفن میں کپنانا پسند نہیں کروں گا. اور مولانا جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد دونوں حضرت کے قدموں میں پڑ گئے کہ خدا کے بندے آپ نے تو حق ادا کر دیا, آپ کی یہ ایک بات جو آپ اس موقع پر کہہ رہے ہیں یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے کافی. اور مولانا جوہر نے پھر اپیل کی, اور مولانا جوہر کے استاد تھے مولانا مدنی, مولانا مدنی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے, تو مولانا جوہر نے جوری کہہ رہے کہ خدا را حضرت میرا بیان میں تبدیلی پیدا کر دیں, آپ کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی, ہماری گائیڈنس کال کرے گا. تو مولانا مدنی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ محمد علی خود مرد حر بن بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے بزدلی کا درس دے رہے ہیں, بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا, بیان بدل دوں گا. سوری صاحب یہ تھے لوگ, یہ لوگ تھے, اللہ ایمان دے دے ان بزرگوں کی طرح. تو آپ یہ دو کتابیں تو ضرور لینے, بیانات و مقدمات اکابر اور دوسرا 20 بڑے مسلمان. تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ جنگ نہیں لڑی تھی, وہ صرف صحابی کے ساتھ ہوتے تاکہ صحابی کو اطمینان ہو, اس میں سٹیبلٹی ہو, اس میں سٹیبلٹی ہو. ادر وائز اگر کفار کو فرشتوں کے ہاتھ سے قتل کروانا مقصود تھا تو ایک جبریل امین ہی کہا دیتا. نہیں, جنگ لڑ رہے تھے صحابہ, وہ پیچھے سپورٹ دے رہے تھے. اذ تستغیثون ربکم, جب آپ لوگ امداد مانگ رہے تھے اپنے پروردگار سے, فاستجاب لکم, اللہ کریم نے آپ لوگوں کی دعا کو قبول فرمایا, انی ممدکم, کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ, بالف من الملائکہ, 1000 فرشتوں سے مردفین. اب دل سبق کے جائیں, بالف من الملائکہ, 1000 فرشتوں سے مردفین, جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. ردیف, ردیف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے آدمی سوار ہو تو اسے آپ کا ردیف کہا جاتا ہے. تو مردفین کا معنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. وما جعله الله الا بشرى لكم, وما جعله الله, اور یہ فرشتوں کا نزول اللہ کریم نے آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا ہے, ولتطمئن بی قلوبکم, اور اس لیے کہ آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائے. ومن نصر الا من عند اللہ, اور نہیں امداد مگر اللہ کی جانب سے, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی عزیز, غلبے والا ہے, حکیم اور حکمت والا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی جو آیت جس کا ہم نے حوالہ دے دیا تو اسے دیکھیں, آیت نمبر 126, ہاں, اور یہاں دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں. آیت نمبر 126, وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, یہاں بھی دیکھتے رہے اور وہاں بھی دیکھتے رہے, ٹھیک ہے. وما جعل الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. صرف یہی فرق ہے کہ الا من عند الله العزيز الحكيم, اور یہاں ان الله عزيز حكيم. ولتطمئن قلوبكم بھی, اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائیں آپ کے دل بھی اس امداد کے ذریعے. ولتطمئن بھی قلوبكم, اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے اس امداد کے ذریعے آپ کے دل. ومن نصر الا من عند اللہ, اور نہیں امداد مگر اللہ کے جانب سے, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, عزیز, غلبے والا ہے, حکیم اور حکمت والا ہے. تو واپس اپنے سبق پہ, بس اللہ کریم نے خود اس کی حکمت بیان کر کہ ڈیر سارے میں نے کیوں بھجوا دیے, لتطمئن بھی قلوبکم, تاکہ آپ کا خرچ بڑھے. اذ یغشیکم النغاس امنۃ منہ, اذ یغشیکم النغاس امنۃ منہ. اب دیکھیے ابتدان جب مسلمان جنگ میں گئے تو وہ 313 اور 313 بھی نہیں, 306 تھے. کتنے تھے؟ 306. سات جو تھے, سات صحابہ, وہ وہاں میدان کی ڈیوٹی میں نہیں تھے, انہیں مدینہ کی ڈیوٹی تما دی گئی تھی. سات صحابہ ان 313 میں وہی تھے جو کیپیٹل کو کنٹرول کر رہے تھے. اس میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غیر موجودگی میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے, وہ تو حیرت سیٹ ہوا کر, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے اور حضرت عثمان کی بیوی تھی, وہ موت و حیات کے کشمکش میں ابتلا تھی. تو عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ نے وہاں رہنا ہے. تو سات صحابہ وہ تھے جو میدان میں نہیں تھے, میدان میں نہیں, اس نے ڈیوٹی دے دی گئی تھی سٹیٹ والی. تو نہیں سو دیکھیں, اب جب ابتدا میں یہ لوگ گئے 300 اور وہاں مقابلے میں فوج تھی 1000, یہ 300 گئے, ان کے پاس صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے, اور وہاں پہ ہر ایک آدمی کے ساتھ گھوڑا, بلکہ ابو جہل کے پاس 3 گھوڑے تھے, کہ اگر ایک تک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جاؤں. سرداروں کے پاس 2-2, 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے, 2-2, 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے. شمار کے چند تلوار تھے مسلمانوں کے پاس, اور باقی معمولی استعمال کا تیر کمان, اور ان کے پاس عصر کا اور اپنے زمانے کا سب سے بہترین اسلحہ F-16 تھے ان کے پاس, اور پھر سکڈ تھے, اور پھر سٹنگر تھے, اور پھر وہ تو ٹاما ہاک تھے, یعنی اس دور کے جو بھی تھے, سب سٹینڈرڈ قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا. تو جب مسلمانوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ باقی دنیا میں تو ان کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر اونگ کی ایک چادر ڈال دی. آدمی جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی انہیں ڈائزفام دے دیتا ہے کہ ڈائزفام 5 ملی گرام آپ کھائیں تو آدمی ذرا آرام کر جاتا ہے. جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ہم 3 آٹھ 3 دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگ جب انڈر سٹریس ہو گئے کہ ان سے لڑنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ڈائزفام کھلایا. میٹیریل نہیں, فزیکل ڈائزفام نہیں, اسپرچل ٹائپ کی. تو وہ ساروں کو نیند آ گئی. صحیح, نیند سے بہت سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. کہیں سے دیکھیں, اذ یغشیکم النغاس, جب اللہ کریم آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے. النغاس اونگ کی چادر. کس کی چادر؟ اونگ. ہم پشتو میں ایسے کہتے ہیں پرکالی. سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی نیند, ایک ہوتی گہری نیند, اور ایک ہوتا ہے وہ جسے امریکن لوگ نیپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہو گیا. اور سندھی میں کیا کہتا ہے؟ سندھی. اور چوہی صاحب کے پنجابی میں کیا کہتا ہے؟ اچھا, اذ یغشیکم النغاس امنتا منہ, جب آپ کو یغشیکم النغاس چھپا رہے تھے, آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے اللہ تعالیٰ. النغاس اون کی چادر, اور وہ ایسی اون کی امنتا منہ جو ریسٹ کا ذریعہ تھا, منٹل ریسٹ کا ذریعہ تھا. امنتا مین زا امنت منہ, جو آپ کے دماغی ریسٹ کا ذریعہ تھا کہ آپ کی دماغ ذرا ریسٹ کرے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اب دیکھیے جی, مجھے دیکھیے, یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے, یہ راستہ ہے. پھر سے مجھے دیکھیں, یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے مکے کی طرف. یہ مکے کا راستہ ہے, یہ ذرا اس طرف, یہ مدینہ کا شہر ہے. یہ مدینہ کا شام شمال کی طرف, مکہ جنوب کی طرف. مکہ یہاں سے مسلمان روانہ ہو گئے, یہاں پہ آ رہے تھے بدر پر, یہاں بدر پہ پہنچ گئے. 160 مائل ہے مدینہ منورہ سے, کہاں کافی دور ہے, 160 میل ہے. تو وہاں پہ مشرکین کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. ابھی جا اللہ لشکر وہ بدر میں ٹھہرا ہوا تھا, تو مسلمان تو ان کا مقابلہ کرنے آ رہے تھے. تو انہیں مدینہ کے قریب ٹھہرنا نہیں تھا کہ جائیں گے جہاں بھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو. تو یہ جاتے جاتے جاتے جاتے ان کو بدر میں پا لیا کہ یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اب مشرکین مکہ وہ یہاں ڈیرا, کیونکہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے. تو جب پہلے پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا بدر, اصل میں ہے کنویں کا نام, یہ بدر جو ہے نا یہ ہے کنویں کا نام. تو اس کنویں پر بھی مشرکین کا قبضہ, اور عرب میں تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی. پانی نہ ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کنویں پر قبضہ ڈال دیا تھا ایک, اور پلین ایریا پہ انہوں نے قبضہ ڈال دیا تھا. یہاں کی مٹی ذرا سخت قسم کی تھی. اب جو مسلمان گئے تو ایک تو انہیں پانی کا قبضہ نہیں ملا, دوسری بات یہ کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیے تو وہاں پہ سفید ریت تھا. کیا تھا؟ سفید ریت. کیا تھا؟ سفید ریت. اب ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ بھائی پانی نہیں, لڑیں گے کیسے؟ پانی نہیں, لڑیں گے کیسے؟ اور ریت میں پڑے ہیں, دوڑیں گے کیسے؟ ریت میں تو آدمی دوڑتا ہے تو ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے چلا جاتا ہے. صحیح. تو اب اللہ کریم نے کیا, مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے, مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت دعا مانگ رہے تھے. مولانا آزاد تو عجیبانہ انداز سے تفسیر کرتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا آسمان بھی رو پڑا نبی کی گریہ وزاری پر. مینز کہ اللہ کریم نے ایسی زبردست بارش برسائی کہ ان کی جو مٹی تھی وہ کیچڑ بن گئی, وہ کیچڑ. اور یہاں ان کا ریت بیٹھ گیا, ان کا صرف ریت بیٹھ گیا, وہاں ان کے کیچڑ ہو گئے. تو وہ پسلتے رہے اس میں, کفار اس میں پسلتے رہے, اور ان کے ریت میں تو تبھی پاؤں جم گیا ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے منصوبہ ساز لوگ تھے, فوراً انہوں نے وہاں پہ ایک پول بنا دیا اور پانی, اور بالکل فلٹر ٹائپ کی پانی. سفید ریت میں جو پانی جم جاتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ تو بالکل فلٹر ٹائپ کا ہے. تو اللہ کریم یہ فرماتا ہے, اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّغَاسَ, کہ روحانی تسکین کے لیے میں نے اونگ آپ کے اوپر لے آیا, اور بدنی تسکین کے لیے میں نے بارش برسا دیا. آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی, آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی. تو تین فائدے ہوئے بارش کے. کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک, انہیں پانی مل گیا, پینے کا، وضو کرنے کا، سب کچھ، دوسرا ریت جم گیا، اور تیسرا کفار کے لیے کیچڑ بن گیا۔ تو تین فائدے ہو گئے، آپ اگر یہ تین لکھتے ہیں تو لکھیں۔ اور اسی نے فتح میں زبردست کردار ادا کر دیا۔ یہ بارش کا بہت بڑا حصہ تھا غزوہ بدر میں۔ اذ یغشیکم النحاس امنتا منہ، جب آپ کو چھپا رہے تھے اونگ، جو ریسٹ کا ذریعہ تھا، جو مینٹل پیس کا ذریعہ تھا آپ کے لیے، وینزل علیکم، اور نازل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، من السماء، بادلوں سے، ما ان، کیوں چوری سر؟ تو اچھی پوزیشن سے حاصل کر، زبردست پوزیشن حاصل کر لیا تھا، تبھی تو ان کے قلب و دماغ میں وسوسے آنے لگے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی تدبیر کند بندہ وہ تقدیر زنت خندہ، فارسی میں ضرب المثل ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر اس کا مسخرہ اڑاتا ہے کہ آپ کیا تدبیریں کرتے رہتے ہیں، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا اللہ کریم نے آپ کے اوپر، مِنَ السَّمَاءِ، بادل سے، مَاءً، پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ آپ کو پاک و صاف کروا دے اس پانی کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور آپ کے دلوں سے نکال دے شیطانی وسوسہ۔ کے دیکھیے بھائی، کامیابی کی کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بارش برسا دیا، وسوسوں کا جنازہ نکل گیا، کہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہاں ہاں، بارش کا پانی تو سب سے بہترین پیور پانی ہے، صحیح ہے؟ بلکہ یہ جو اطباء ہوتے ہیں نا، حکیم صاحبان تو جانتے ہیں نا، جس طرح حکیم صحیح ساتھ ہے اس قسم کے، وہ بعض خاص قسم کے شربت جو بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے آب باران مقطر۔ ہاں وہ تو بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ تو ایواپوریشن ہوتا ہے نا، اب تو سائنسدان آدمی ہے، یہ تو ویپرز اٹھ جاتے ہیں، اب ویپرز یعنی ہوا واپس پانی میں کنورٹ ہوتے جو نیچے اتر آتا ہے، وہ تو سب سے صاف ترین پانی ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور کر دے آپ سے رِجْسَ الشَّيْطَانِ، شیطانی وسوسہ، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور استقامت دے دے آپ کے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور مضبوط بنا دے اس کے ذریعے آپ کے پاؤں کو ریت والے حصے میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بارش نے کیا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، آپ کے غسل وضو کا انتظام کیا، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، وسوسے آپ کے دلوں سے نکل گئے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو گیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، آپ کے پاؤں ریت میں جم گئے۔ اللہ کریم نے بھی ان آرڈر چار چیزیں ذکر کر دی۔ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب حکم دے رہے تھے، وحی کر رہے تھے آپ کے پروردگار، الی الملائکۃ، فرشتوں کو، انی معکم، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا، ثبت یثبت تثبیتا، استقامت دلوائیں، کیا دلوائیں؟ استقامت، خرج دلوائیں، حوصلہ افزائی کروائیں مومنوں کی۔ فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں ہمت دلانی ہے۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، ہمت دلائیں ایمان والوں کو، کیا کرنے؟ ہمت دلائیں ایمان والوں کو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں میدان بدر میں، اور خیموں کے لیے یا جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی، تو حضرت خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ، جو جنگ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا انزلت برائک عند امر اللہ، جو آپ نے سکت بنا دیا، اللہ کا حکم ہے، آپ کی ذاتی رائے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری ذاتی رائے ہے، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت خباب المنذر رضی اللہ تعالیٰ بجا اس کے کہ بے ادبی کا مظاہرہ کر کے حضور کے منصوبے کو کنڈیم کریں، نہیں، صحابہ بڑے با ادب لوگ تھے، اور دین نام ہی ادب کا ہے، دین نام ہی کس چیز کا ادب، یعنی دین ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ادب پر، جب مسلمان میں بے ادبی آ جاتی ہے تو دین رہتا نہیں، پھر دین پھر نہیں رہتا۔ تو اب صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نبی کریم کہ آپ کا یہ سکن جو ہے یہ سارا غلط ہے، اس سے یہ نقص آئے گا، یہ تو بے ادبی تھی۔ اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے جو میرے علم سے باہر ہیں، بہت سارے فائدے میرے علم سے، لیکن میرے ذہن میں جی ایک نقشہ ہے، اس کے فائدے میں بتلا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہاتی بھی خباب، وہ بتا دی، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ لیا، کہ یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنوینس ہو گئے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ خباب نے جو نقشہ کھینچ دیا اس انداز سے ہم لشکر ترتیب دیں گے. تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے لشکر ترتیب دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ درمیان میں لگا دیا گیا. درمیان میں لگا رات عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے رمضان کا مہینہ تھا. اس کا مہینہ تھا رمضان کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 17 رمضان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا دربان بنا دیا. دربان بنا دیا, وہ ہاتھ میں تلوار لیے حضور اسلام کے ٹینٹ کے دروازے پر کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ لا يدخلن علی اليوم احد, کہ آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے. تو بس صحابی کو تو اتنا کہنا کافی تھا, پھر کوئی وہاں پٹک نہیں سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں آ گیا کہ پتہ نہیں یہ کفار تو بڑے شریر لوگ ہیں, حضور کو تکلیف نہ پہنچائے, ذرا جا کے میں دیکھ لوں کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہاں آ گئے خیمے میں. خیمے کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ میں ذرا اندر جانا چاہتا ہوں. دیکھا جی حضور نے حکم دے دیا آج کے رات میرے پاس کسی نے نہیں آنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو میں جاتا نہیں, یہ دو بانسوں کے درمیان میں دیکھ سکتا ہوں کہ خود مشاہدہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں. اس نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے, مطمئن ہو کے وہ چلے گئے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ سیدھے جا رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابا بکر لا يدخلن علی اللیلۃ احد, حضور نے فرمایا کہ آج کے رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ لست بأحد, عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں, عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں. اور حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا حضور کے قلب و دماغ میں, عبد الرحمن نے فوراً وہ باٹم لائن پک کر دیا. تو اس نے دوسری بات ہی نہیں کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو گئے. ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں اللہ کے ساتھ بالکل چھیڑ کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک ھذا العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا, خداوندہ سپردم بتو ما یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیش را, کہ میری 15 سالہ محنت یہ ہے جو میں میدان میں لے آیا ہوں, 15 سال کی تگ و دو کے بعد یہی 300 بنا دیے ہیں اور یہ 300 اٹھا کے آپ کے دین کی قربانی کے لیے پیش کر چکا ہوں. اگر آپ نے اس جماعت کی امداد نہ کی میرے خداوندہ تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا رہے گا نہیں, کیونکہ یہی اصحاب بدر تو ہیں جو دین کی بنیاد بنیں گے, یہی لوگ تو ہیں جو دین کو دنیا میں پھیلائیں گے. اور اس جماعت کو آپ نے ختم کر دیا تو چلو بس آپ کا نام بھی ختم ہے, کوئی آپ کا نام نہیں لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً یہ ہاتھ اس طرح اوپر اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے کہ او خداوندہ ان تہلک ھذا العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا, کوئی آپ کا نام نہیں لے گا اس کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو آپ کی چادر پڑی تھی وہ پیچھے گر پڑی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھائے پیچھے گئے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ ٹھیک ٹھاک رکھ دی. ابھی تک حضور کو احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی اندر آیا, اتنے منہمک تھے دعا میں. تو کندھوں پر چادر ڈال دی حضرت ابوبکر نے اور فرمایا کہ حسبک الان فان اللہ وعدک النصر, اللہ کے نبی آپ اپنے کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں, اللہ نے آپ کے ساتھ امداد کا وعدہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. بیٹھ گئے نیچے دیکھیں اذ یوحی ربک الی الملائکہ, جب حکم دے رہے تھے آپ کے پروردگار فرشتوں کو انی معکم کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, فثبت الذین آمنوا فثبت الذین انکرج کر دے, حوصلہ دلائیں ہمت دلائیں مومنوں کو, سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں جلدی ڈالنے والا ہوں کافروں کے دلوں میں ہیبت. رعب کا معنی ہیبت, میں ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنے والا ہوں. فضربو فوق لانا کے, آپ ماریے فوق لانا کے ان کے گردنوں کو, وضربو منہم کل بنان اور کاٹیے ان سے کل بنان, ان کے بنان یہ انگلیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی انگلیاں کاٹ دیں, مین ہاتھ کاٹ دیں ان کے ہاتھ. اب یہ حکم باقی مفسرین کے نزدیک فرشتوں کے ہے, فرشتوں کو ہے کہ فضربو فوق الاناق وضربو منہم کل بنان. امام الہند فرماتے ہیں کہ یہ حکم فرشتوں کو نہیں ہے, یہ حکم مسلمانوں کو ہے, کیونکہ یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی پہلی. اب اسلام لانے سے پہلے صحابہ کرام روٹی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے, لیکن کس انداز سے کھاتے تھے؟ حیثما اتفق, جس طرح اتفاق ہو جائے, کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے. پانی پیتے تھے کہ نہیں پیتے تھے اسلام سے پہلے؟ یہ سب کچھ کام تھا, لیکن جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ نہیں, مسلمان کے کھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, مسلمان کے پینے کا اپنا طریقہ، ایون بیت الخلاء میں اس کے جانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، پیشاب کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، جماعت والے جو لگے رہتے ہیں. وہ مولانا طارق جمیل نے جو کہہ دیا، تو مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ مولانا لوگ کہاں پہنچ گئے اور آپ ابھی تک لیٹرین کو نہیں چھوڑتے، لیٹرین کی باتوں کو نہیں چھوڑتے. تو مولانا نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ اس دن کہ آپ لوگ لیٹرین نہیں چھوڑتے تو ہم لیٹرین کی باتوں کو نہیں چھوڑتے. جس دن آپ لیٹرین کو طلاق دے دیں گے تو ہم پھر یہ باتیں نہیں کریں گے کہ لیٹرین میں کس طرح جانا ہے، لیکن جب تک آپ نے لیٹرین میں جانا ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ بھائی لیٹرین میں جانے کا طریقہ کیا ہے یا وہاں پہ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. تو اب یہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ. تو صحابہ کرام نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ ہم جنگیں تو بہت ساری لڑ چکے ہیں لیکن وہ تو حیوانیت کی جنگیں تھی، درندگی کی جنگیں تھی، جس طرح بھی اتفاق ہو جاتا ہم وہ کام کر دیتے. اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان کی جنگ کے بھی کچھ طریقے ہوں گے، تو ہم کس طرح جنگ کیسے کریں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فضرب فوق الاناق، گردن کاٹیں، وضرب منکم کل بنان، ہاتھ کاٹیں، یعنی مین کہ کسی کو اپاہج کروا دیں تاکہ مقابلہ نہ کر سکیں اور کسی کو مستقل کاٹ دیں، یہ ختم ہو جائے. وضربوا فوق الاناق، ان کے گردن کاٹ دیں، وضربوا منہم کل بنان، اور کاٹیں ان کے ہاتھ، ذلک بانہم، یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ یہ اعتراض کا جواب ہے کہ اچھا اس کا معنی تو یہ کہ اسلام ٹیررزم کا درس ہے، دہشت گردی کا درس ہے، سر کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، گردن کاٹ دیں، اپاہج بنا دیں، مفلوج بنا دیں. نکھری فرماتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہو گئی، ایک آدمی یا ایک انسان میرے مقابلے پہ اتر آیا ہے، ایک انسان مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو اس کے چیلنج کرنے کو آپ دہشت گردی کا نام نہیں دیتے، اور میں جب اسے سزا دیتا ہوں تو اسے آپ دہشت گردی کا نام دے دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے گویا آج کے اس پروپیگنڈے کا رد کر دیا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ. میں کیوں کہتا ہوں کہ ان کے گردن کاٹ دیں اور ہاتھ کاٹ دیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. صحیح صاحب، بس یہ پروپیگنڈے کا بڑا مختصر جواب ہے. ہاں ذالک، یہ اس وجہ سے، بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ یہ لوگ دشمنی کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. ومن یشاقق اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، ورسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، فإن اللہ شدید العقاب، تحقیق اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. ان اللہ سبحانہ وتعالی امرہم ان یضربوا فوق الاناق وضربوا منہم کل بنات، فإذن يدعو الناس أن هذا تيرورزم، أن هذا هو الإرهاب. الله سبحانه وتعالى قال ليس هذا بإرهاب، ولكن أشد الإرهاب قد صدر منهم، حيث إنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله، اور جو دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، فإن الله شديد العقاب، تو تحقیق اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. اب اس سے آگے والے کلمہ اس سے بھی زیادہ زوردار ہے کہ آپ مسلمان کے جہاد کو ٹیررزم کا نام نہیں دے سکتے. That's not terrorism. A person who is going to challenge the authority and supremacy of Allah سبحانہ وتعالی، آپ اس کے حوالے سے کہتے ٹیررزم ہے؟ آپ اس کی گندگی کو نہیں جانتے؟ اب اس کی گندگی، آپ ذرا ایک آیت نکالے سورہ بقرہ کی، سورہ بقرہ دیکھ لیا، آیت نمبر 250، آیت نمبر 190، پہلے دیکھیے 190 دیکھ لیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کریں اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو آپ سے جنگ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں انہیں بچا رہے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا پھر فائٹ شروع کر دیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، آپ ٹرانسگریشن نہ کریں، آپ زیادتی نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعتداء کرنے والوں کو. وقتلوهم، اور قتل کریں سازشیوں کو، کنسپیریٹرز، فائٹ دی کنسپیریٹرز حیث ما ثقفتموهم، ویئر ایور یو پیپل فائنڈ دیم فائٹ دیم. کیونکہ اگر آپ سازشی کو چھوڑ دیتے ہیں، if you will leave the سازشی and the conspirator to launch this conspiracy, what will be the ultimate consequences؟ آپ کی اپنی لائف خطرے میں ہوگی. تو اللہ کریم نے فرمایا